ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं।